kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polskie władze z zadowoleniem przyjmują decyzję Trybunału w Hadze o nakazie aresztowania Putina. Śledztwo w sprawie śmierci księdza Blachnickiego ma na celu ustalenie sprawców, powiedział w Polskim Radiu rzecznik IPN. Od jutra cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. Polska z zadowoleniem przyjmuje decyzję Trybunału Karnego w Hadze, powiedział zastępca koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Trybunał wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnianymi przez Rosję na Ukrainie. Prezydent Rosji został oskarżony o udział w deportacji dzieci. Ukraińskie dzieci są porywane przez rosyjskich najeźdźców, transferowane w głąb Rosji. To jest proces nie tylko niszczenia morale ukraińskiego społeczeństwa, ale wręcz proces o charakterze zbrodni ludobójczej. Prowadzić ma do celowego wyniszczenia narodu ukraińskiego i wynarodowienia tych rodzin i tych dzieci, które są poddawane takim szokującym praktykom. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał również nakaz aresztowania Marii Lwowej-Bielowej, kremlowskiej sekretarz do spraw praw dzieci. Decyzję Turcji o kontynuowaniu ratyfikacji członkostwa Finlandii w NATO z zadowoleniem przyjął sekretarz generalny Sojuszu. Jens Stoltenberg zaapelował też o szybką ratyfikację dokumentów akcesyjnych Szwecji. Turcja oskarża Szwecję o ukrywanie osób wspierających terroryzm i domaga się ekstradycji członków partii pracujących Kurdystanu. Szef NATO przypomniał, że na szczycie w czerwcu ubiegłego roku w Madrycie wszyscy sojusznicy podjęli historyczną decyzję o zaproszeniu do paktu Finlandii i Szwecji. W krytycznym momencie dla naszego bezpieczeństwa sprawi to, że sojusz będzie silniejszy i bezpieczniejszy. Najważniejsze jest to, aby zarówno Finlandia, jak i Szwecja szybko stały się pełnoprawnymi członkami NATO, a nie to, czy przystąpią dokładnie w tym samym czasie. Jens Stoltenberg podkreślił też, że oba kraje siedzą już przy stole NATO, uczestniczą w manewrach wojskowych, integrują się ze strukturami politycznymi i wojskowymi i już teraz mają zagwarantowany parasol ochronny sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego ma na celu ustalenie sprawców i zleceniodawców zabójstwa, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że w otoczeniu księdza działała para agentów SB, Andrzej i Jolanta Gontarczykowie, którzy widzieli duchownego jako ostatni. Andrzej Gontarczyk, tego dnia, kiedy ksiądz Blachnicki został otruty, był chwilę wcześniej z księdzem Blachnickim, rozmawiał z nim, a powodem tej rozmowy był fakt ujawnienia współpracy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa, bowiem już od pewnego czasu otoczenie księdza Blachnickiego wiedziało, że Gontarczykowie współpracują z bezpieką i ksiądz Blachnicki chciał ostatecznie to potwierdzić w bezpośredniej rozmowie z Gontarczykami. Po rozmowie z Andrzejem Gontarczykiem nieco później ksiądz Blachnicki się źle poczuł, a chwilę później zmarł. Jolanta Gontarczyk, obecnie pod nazwiskiem Lange, współprowadzi fundację, która otrzymała od miasta stołecznego Warszawy prawie 2 miliony złotych dotacji. Podniósł Polakom wiek emerytalny, sam przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat. Tak informację faktu na temat Donalda Tuska skomentowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Dziuk. Według dziennika były premier przeszedł na wcześniejszą euroemeryturę. Rząd PO-PSL w 2012 roku zdecydował o podniesieniu wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn do 67 lat, co dla kobiet oznaczało pracę nawet o 7 lat dłuższą, dodała Barbara Dziuk. Ja mówię stop właśnie do takich działań, które są przeciwko ludziom, przeciwko wszystkim Polkom i Polakom. Pan niech się zastanowi, biorąc najwyższą emeryturę w Polsce. Dzisiaj media wszystkie donoszą o pańskiej emeryturze. To jest wstyd w ten sposób postępować i zakłamywać rzeczywistość. My chcemy wolnej Polski i godności życia i po postępowaniu względem drugiego człowieka. Podniesienie wieku emerytalnego anulował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Beata Bilińska zainauguruje jutro o 17 cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. Będzie to także cykl jednoczęściowych recitali pianistycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, transmitowanych przez Polskie Radio Chopin. W każdą trzecią sobotę miesiąca z wyłączeniem okresu wakacyjnego usłyszymy pianistów zarówno uznanych, jak i tych u progu swoich karier, mówi dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys.

say ice. Me, I just see fewer birds, fish, and butterflies. Plenty of concrete, though. I run to Europe. I run to the Caribbean. But coming here is the best thing I ever did. Miami, I love you. New Atlantis, Iggy Pop, to jest 50. wydanie listy przebojów trójki. Iggy spadł z 19 na 21. No to przed nami już najlepsza 20 tego wydania listy przebojów trójki. No i to ale jest wcześniej. Tak, to jest dobre miejsce, żeby zaprezentować Państwu kolejną propozycję tego wydania listy przebojów trójki. I tutaj mamy bardzo ciekawą woltę muzyczną. Tak, bo zespół powstał 11 lat temu w Essex w Wielkiej Brytanii. Zresztą ja darzę wielkim sentymentem. Po prostu lubię ten zespół. Nothing But Thieves. Takie numery jak, nie wiem, Trip Switch, Itch, Amsterdam, to jest fajne granie. I to było takie, tak, i to było mocne rockowe granie, a tymczasem oni zrobili woltę i poszli w kierunku takiego brzmienia elektronicznego, zresztą proszę posłuchać. Ta propozycja to Nothing But Thieves i Welcome to the DCC. Welcome to the DCC, Nothing But Thieves, to jest druga propozycja 50. wydania listy przebojów trójki. Po 22. będą Państwo mogli już zapoznać się z tym notowaniem, no i oddawać już powolutku swoje głosy. Dzisiaj Dzień Świętego Patryka, więc pytamy Państwa, co dla Państwa jest małym piwem. Małym piwem, tak jest. Mi tak przychodzi czytanie książek. wersji papierowej, bo na komputerze nie lubię czytać, ale w wersji papierowej, obojętnie czy to będzie historia wczesnego średniowiecza, czy etnografia, czy beletrystyka w rodzaju na przykład fantazy, to owszem. Ale oczywiście stary niedźwiedź lubi też piwo, obojętnie czy małe, czy duże, ale że jeszcze nie ma 20 i dzieci nas słuchają, to powiem tak, dzieci, pijcie wodę mineralną i herbatki owocowe, bo na tym etapie wam to lepiej wyjdzie na zdrowie. To a propos tych książek, to cieszę, że dał się pan poznać od tej strony. Tak jest, chociaż jest już po 20, bo jest 16 minut po godzinie 20, co nie zmienia faktu, że czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Ty się chciałeś pochwalić, co jest dla ciebie małym piwem. Szczerze? Umycie okien, to przed świętami jest na przykład bardzo korzystne, ale... To zapraszam do mnie. Ogromnym problemem jest ostatnio Piotr Łodej, zapraszamy do trójki, na ten temat mówił, prasowanie. O, to jest totalny... To jest duże piwo. To jest ogromne. 22 i 7 trójek, co jest dla państwa małym piwem, na miejscu 20 bez zmian. Maneskin, The Lonelist. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad. Tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. na 20 bez zmian w 50 wydaniu Listy Przebojów Trójki, Maneskin The Loneliest. No, myślę, że jeśli chodzi o to wydanie listy, to fani Linkin Park będą zadowoleni, i to nawet bardzo. Przede wszystkim może warto pamiętać, że w poniedziałek, gdyby żył, skończyłby 47 lat Chester Bennington, czyli wokal grupy Linkin Park. I to jest takie wprowadzenie do piosenki, której posłuchamy za chwilę, ale Michał ma dla Państwa niespodziankę. No, 50. wydanie listy, trzeba to jakoś świętować cały czas na antenie. Jedna z takich właśnie teraz atrakcji dla Państwa. Wszystko jest hybrydą. Książka Linkin Park do zdobycia, czyli warto teraz poświęcić chwilę i wysłać do nas maila. Na lpt@polskieradio.pl. Proszę napisać maila i po prostu w temacie wpisać Linkin Park i to będzie już wystarczająco. Posłuchamy teraz. Tak jest, Linkin Park Lost to jest miejsce 19. Zagubienie, ale odnaleźli się na 19 miejscu 50 wydania Listy Przebojów Trójki Linkin Park Lost. Trochę new metalu na antenie. Ale teraz będzie po polsku nowość. W zeszłym tygodniu to było miejsce czwarte z tego, co pamiętam. Czyli lekki spadek, ale to jest grupa Mysłowicy. No i dzisiaj taka specjalna okazja, ponieważ kilka razy opowiedzą o płycie Wszystkie narkotyki świata. Nasz kolega redakcyjny tutaj dołożył cegiełkę, żeby było atrakcyjnie. W 50 wydaniu Listy Tomek żąda na temat utworu, który pojawi się już za chwilę. Myślę, że jest to dosyć fajny numer z refrenem, który jest bardzo szeroki, otwiera się. Mateusz parzy mięso. Traktuje o tym, że jesteśmy takimi trochę latawcami na sznurku, niby wolni, a jednak nie do końca i jakby można tak sobie spojrzeć na całe nasze życie, natomiast bardzo fajny numer do śpiewania. Pamiętam, jak wymyślałem ten tekst, jak chodziłem po lesie, wszedłem u nas w Mysłowicach, mamy taką największą górę, gdzie widać z niej Beskidy, gdzie widać Babią Górę, Baranią Górę. Wojciech Powaga. I jak dobrze przywieje, to nawet widać Tatry. I tak sobie myślałem, kurka wodna, wszystko mi to trzyma, ja bym chciał być tam. To jest taka typowa mysłowicowa piosenka, piosenka od wszystkich. Cząstka każdego jest w tej piosence, każdego z nas. To jest fragment wywiadu, który przeprowadził Tomek Żonda z muzykami grupy Mysłowicy. Mogą Państwo posłuchać i obejrzeć go na naszym YouTubie. Mysłowic, Latawce, to miejsce 18. Dla mnie małe piwo to jest wypić duże piwo. A to był strzał. A czym dla Państwa jest małe piwo? Dzisiaj mamy Dzień Świętego Patryka, więc czym dla Państwa jest małe piwo? Tak, adekwatne pytanie do dzisiejszego święta. Może tak, proszę nie być zielonymi w temacie i tutaj do nas telefonować. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa propozycje. Teraz miejsce 17 i tu mamy spory awans, bo przed tygodniem to było 23. Sosnowski i Pył. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Do 21. To jest 50. wydanie Listy Przebojów Trójki. Miejsce 17. Awans plus 6 Sosnowski i Pył. Panie redaktorze, Miara, proszę powiedzieć, co dla pana jest tym małym piwem? Jak wiadomo, skromność to moje drugie imię. To wiemy. Ale podobno robię niezłe kolacje, a jeszcze lepsze śniadania. O, czy dzisiaj również pan planuje takie atrakcje? Dokładnie tak. Trzeba świętować Dzień Świętego Patryka, no i przede wszystkim 50. wydanie Listy Przebojów Trójki. Tak jest, na miejscu 16 ląduje tym razem Daria Zawiałow i jej demosong. Tracą moc i sens. palcach trzymasz mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Patrzysz na wydanie Listy Przebojów Trójki. Dziewczyna w czerwonym berecie, tak o niej śmiało można powiedzieć, Daria Zawiałow, plus 2 na 16. Demo song. No to w 50. wydaniu Listy Przebojów Trójki właśnie mijamy półmetek, a na miejscu 15 bez zmian, tak jak przed tygodniem, Brodka i Monika. Thank you.

Masz autobus? Nie. No to czas sobie kupić i wtedy nie będziesz miał problemu z elektroniką. Słuchacz sprawę załatwi. Ale mamy tutaj, jak słychać, o dobrą komunikację, to przynajmniej tak się mogę przysłużyć lekko. 2,2 i 7 trójek, co dla państwa jest małym piwem w dniu Świętego Patryka, proszę dać znać na 13 kolaszu. What about the pain? Taki lekki ból, bo spadek. Kolasz, a tutaj mamy spadek o jedną pozycję, tak redaktor Żołądkowski podpowiedział. Kolasz na miejscu 13 w 50. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Ale to ładny jest, słuchajcie, taki progres, przestrzeń Trójka Polskie Radio, idealnie. Rammstein i Adieu jest na miejscu 12. Jeżeli państwo wybierają się na koncert Katie Melua, to za kilka chwil będziemy mieli dla państwa niespodziankę. Ein letzter Kuss. sich heben. Das Sein wird sich dem Tod ergeben. Ja. Am Ende bist du ganz allein, doch wir werden bei dir sein. Adieu. Cześć. Tak jest, Rammstein robią adieu, choć awansowali, są na miejscu 12 w 50. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Obiecaliśmy Państwu bilety na koncert. Proszę no bardzo. Właśnie, Katie Melua, zapowiadaliśmy, że będzie okazja z tą damą spotkać się na żywo. Trójka, patronem trzech koncertów. 11 kwietnia Warszawa Torwar, 12 Gdynia, Arena Gdynia, 14 zaśpiewa we Wrocławiu w hali Stulecia i teraz mamy bilety akurat do Gdyni. W związku z tym proszę, jeżeli Państwo chcieliby do Gdyni się na jej koncert wybrać, lpt@polskieradio.pl, lpt@polskieradio.pl z dopiskiem Gdynia, a Katie Melua Golden Record na miejscu 11. All your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. School year, you're all not.